To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W południe w całej Polsce zabrzmiał hymn na stulecie odzyskania niepodległości. Obchody uświetnił dzwon Zygmunta. Obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej trwają w Paryżu. Mazurek Dąbrowskiego na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy wspólnie śpiewali hymn w kilkuset ważnych dla polskiej historii miejscach w kraju i za granicą. Zabrzmiał także na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a wcześniej odbyła się uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Przemówienie wygłosił też prezydent. Na Placu Piłsudskiego jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co podczas uroczystości mówił Andrzej Duda. Prezydent rozpoczął od podziękowań. Andrzej Duda nie krył, że widok biało-czerwonych sztandarów, narodowych flag i tłumy zgromadzone wokół Placu Piłsudskiego, że taki widok napawa go nadzieją na przyszłość. Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym, wierzę w to głęboko, jest miłość do ojczyzny, do niepodległej i suwerennej Polski. Prezydent apelował też, że tylko wspólne działania ponad podziałami politycznymi, tak jak kiedyś robili to ojcowie niepodległości, pozwolą zbudować Polskę nowoczesną, w pełni suwerenną, z dobrymi sojuszami, z silną armią i dobrze rozwijającą się gospodarką. Andrzej Duda zapowiedział też przy tej okazji, że na Placu Piłsudskiego zostanie odbudowany Pałac Saski. Prezydent tłumaczył, że będzie to budynek symbol dla naszych praprawnuków. Chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków. Uroczystość na placu teraz właśnie dobiega końca. Ostatnie pododdziały wojskowe schodzą z placu. Teraz te obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przeniosą się na krakowskie przedmieście, tuż obok, bo tutaj rozpoczyna się właśnie za chwilę Festiwal Niepodległości. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dzwon Zygmunta bije w najważniejszych dla narodu chwilach i tym razem uświetnił obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego bicie słychać było w Krakowie w południe przez 8 minut. Marcin Biborski, dzwonnik dzwonu Zygmunta od 40 ponad lat. Wszyscy mogli dzisiaj stwierdzić, jak dzwon Zygmunta pięknie dzwonił, jak kołysał się radośnie, jak jego dźwięki płynęły ze wzgórza Wawelskiego Wisłą do Gdańska. Przypomina, że 100 lat temu dzięki naszym przodkom odzyskaliśmy znowu niepodległość. Przed południem premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawej i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński złożyli kwiaty przed pomnikami ojców niepodległości marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, a także przed pomnikiem generała Stefana Grota-Roweckiego i Wincentego Witosa. Przed Belwederem przy pomniku marszałka Piłsudskiego kwiaty złożyli także lider PO Grzegorz Schetyna i szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który złożył wszystkim życzenia kolejnych 100 lat i jeszcze więcej w szczęściu i pokoju. Wiem, że na co dzień spieramy się między sobą o kształt Rzeczpospolitej, o przyszłość naszego państwa. I wiem, że czasami za mocno, więc wybacz nam, Polsko. Ale też wiem, dzisiaj to czuję szczególnie mocno, że to, co nas łączy, jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze. Bo to jesteś ty, Polsko. Rano kwiaty przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego złożył prezydent Andrzej Duda. 11 listopada to także data zakończenia I wojny światowej. Tego dnia Niemcy podpisały rozejm. Z okazji setnej rocznicy zakończenia wojny w Paryżu obecnych jest 98 delegacji państwowych. Od samego rana prezydent Emmanuel Macron przyjmował w Pałacu Elizejskim szefów państw i rządów niemal 70 krajów. W obchodach pod łukiem triumfalnym bierze udział prawie 100 delegacji z całego świata, w tym z Polski z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem na czele. We francuskich mediach odnotowano, że dzisiejsza rocznica zakończenia I wojny światowej to także bardzo ważny moment dla Polski, która wtedy odzyskała niepodległość. W uroczystościach udział biorą m.in. Angela Merkel, Władimir Putin oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Obchodom towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zmobilizowano około 10 tysięcy policjantów, żandarmów, żołnierzy z jednostek antyterrorystycznych i specjalnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to jest ich kraj. Mają piękny ogród, nawet nie mają płotów, ponieważ żyją tak, że wszyscy się cieszą, że oni są. Wiadomo, że można do nich pójść, że można wypić z nimi herbatę, że zawsze pomogą. I to są takie najbardziej niepodległe domy. Ale znam też takich ludzi, którzy mają cudowne wille otoczone barykadami. I oni tam siedzą sami i mają swoją dziwną niepodległość, czy właściwie mogą tylko narzekać. Niepodległość oczywiście zawsze się kojarzy ze słowem wolność, które jest dużo bardziej pojemne, prawda? Bo można być wolnym człowiekiem nawet, jak się jest uwięzionym. Ale w naszej niepodległości też powinna być taka radość, że my jesteśmy razem, że możemy dla tego naszego skrawka ziemi coś zrobić. To jest dla mnie niepodległość, że się mogę cieszyć, że ja myślę tak, jak myślę, że pracuję, że robię to, co robię. Ja zawsze, nawet jak nie było tej niepodległości takiej pełnej, to miałam swoje niepodległe miejsca. To był teatr, ja w Narodowym Starym Teatrze jest 45 lat. Myśmy tam robili piękne przedstawienia. Przemycaliśmy różne najważniejsze sprawy. To była moja niepodległość. Także niepodległość się też znajduje właśnie w tych działaniach. Tylko cudownie by było, żeby można było nie wstydzić się siebie i tego, co się chce zrobić dobrego i tego, co się myśli. Powinniśmy o tym rozmawiać. Wtedy jesteśmy niepodlegli. A my tę niepodległość teraz, będąc niepodległym krajem, w jakiś dziwny sposób zniewalamy sobie sami. Więc tak sobie myślę dzisiaj o tej niepodległości. No i dużo bym jeszcze mogła o tym myśleć, bo sama jestem trochę w tym wszystkim zagubiona. Ale ważne jest to, że możemy to wszystko pięknie sobie teraz budować razem. Tylko musimy się na chwileczkę uspokoić. 100 lat niepodległej Polski. Wszystko, co najważniejsze. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. 11 listopada, 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Patrzę teraz na pomnik Adama Mickiewicza, właściwie patrona naszej niepodległości. Patrzę na tych ludzi, którzy tutaj chodzą uśmiechnięci. Mają nasze narodowe symbole. Jesteśmy tutaj, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby sobie uścisnąć dłonie, żeby się do siebie uśmiechnąć, no, żeby świętować. No w końcu to jest wielka okazja. Są takie rzeczy, których nie można kupić. Kariera, sławy, blaski, o tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Są na tym świecie rzeczy, są na tym świecie rzeczy, których nie można w tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Właśnie dzisiaj świętujemy niepodległość, wolność, Rzeczpospolitej. No to jest właśnie ta rzecz. Najpierw jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Świętujemy, rozmawiamy, zaraz będziemy rozmawiali z przechodniami, z ludźmi, którzy też po to tutaj przyszli, żeby porozmawiać, poświętować i się ucieszyć, że jesteśmy razem. Ale najpierw może posłuchajmy wypowiedzi Haliny Regulskiej. To jest, bo tak, mówimy o ojcach niepodległości bardzo dużo, wiadomo, kto to jest. Nie pamiętamy trochę może o matkach. No to jest jedna właśnie z takich matek. Wiele z nich było anonimowych i do dzisiaj takimi pozostały. A akurat pani Halina Regulska była znaną postacią. No na przykład wygrywała rajdy automobilowe w międzywojniu. I to już po latach jako starsza pani opowiada o tym, co się działo w Warszawie i w Polsce 11 listopada 1918 roku. Posłuchajmy, Halina Regulska. 6 sierpnia 1914 roku. Jeszcze jedna noc na scenie w Oleandrach, sala teatralna, spędzona w półśnie. Co pewien czas otwieram oczy. Nikle światełko lampki, dziwacznie poskręcane ciała kadrowców, tu i ówdzie pogwizdy i chrapania. Kolo drugiej, szarpnięcie za rękę, rozkaz pisemny. Do obywatela Zbigniewa, komendanta pierwszej kompanii kadrowej. Kompania wasza ma być zebrana na placu zbiórki do wymarszu dzisiaj o godzinie 3. Zbiórka winna być dokonana cicho i bez rozgłosu. Szef sztabu głównego Józef. Józef to przyszły generał Kazimierz Sosnkowski. Alarm! Dowcipy i przypuszczenia, że pewno jeszcze jedna próba. Zbieram kompanię o godzinie 3, rozdział żywności, konserwy, chleb. Komendant główny wzywa na odprawę. Maszerować na Miechów przez Michalowice. Wyjaśniać sytuację. Po nas w dzień, dwa pójdzie komendant z resztą oddziału. Przy kompanii patrol konny będzie ją poprzedzał swym wywiadem. Życzenia. I bywajcie chłopcy zdrowi. Wymarsz z Oleandrów przed 4. Komendant główny i szef odprowadzają nas kawałek. Kluczymy cicho przed mieściami ku północy, przez Prądnik, Lobzów, Babice, na szosę do Michalowic. Pytania, prośby, żeby powiedzieć, co będzie, gdzie idziemy. Uśmiecham się tajemniczo. Wreszcie czoło zbliża się do szosy warszawskiej. Trzeba ich podrażnić. Zapowiadam kierunek w prawo, z powrotem na Kraków. Lament! My chcemy na wojnę. Po chwili poprawiam się. Zachodzenie w lewo, ku granicy. Jubel niebywały, okrzyki, trąbka. Robi się nastrój, serce łomocze, trzeba być opanowanym dowódcą. Godzina 9. Słupy graniczne, wzgórze. Widać daleko ziemię na północ. Kompania, stój! W lewo front. Sile się na spokój i nagle przenika ostra świadomość, że zaczyna się coś nieznanego. Chwila przeczuwana, że stanie kiedyś w jakiejś mglistej przyszłości zjawia się w realnych kształtach. Ze wzgórza widać daleko gaje, pola, pagórki ziemi kieleckiej w słońcu uśmiechnięte. Przed nami ziemia od lat w niewoli. Idziemy ją wyzwolić. Od dziesiątków lat pierwszy oddział regularny Wojska Polskiego. Na cześć tej ziemi kompania w prawo patrzy. To był generał Kasprzycki. 11 listopada to był Dzień Cudów. Rok 1918 to też był Rok Cudów. No to myśmy właściwie się wpisali w tę atmosferę. No bo generał Kasprzycki zamienił się w panią Halinę Regulską, która właśnie teraz. Nagle wrócił z niewoli Piłsudski z Magdeburga, gdzie był przez Niemców przetrzymywany. I był to wieczór 10 listopada, kiedy rozeszła się jak jakaś burza wiadomość po Warszawie, że Piłsudski, to słowo było powtarzane przez całą Warszawę. Piłsudski, Piłsudski przyjeżdża. Tłum rzucił się na dworzec centralny, gdzie Piłsudski przyjechał. I pomimo, że w Paryżu byli ci, którzy reprezentowali sprawę polską, jasnym się stało, że tym, który obejmuje władzę, jest Piłsudski. Z miejsca stał się wodzem narodu. W Warszawie zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywało się nawet guziki, na których były pruskie orły. Odbierano broń i krzyczano na Hausę, na Hausę. Ci Niemcy, którzy znajdowali się w Polsce i w Warszawie, nie byli traktowani jako wrogowie, tylko byli traktowani jako niepożądani przybysze, niepożądani. Wobec tego nie było żadnych morderstw, tylko było wypędzanie ich. Był tak ogromny patriotyzm, taka ogromna jedność, taki ogromny entuzjazm, że wszyscy, a młodzieżą na czele, rozbrajali Niemców. Zostały w ogóle zamknięte uniwersytety, bo cała młodzież rzuciła się do wojska z entuzjazmem. Pociągi przestały chodzić, poczta nie funkcjonowała. Kraj cały stanął, ale w zawierusze, nie w jakimś zastoju, tylko w zawierusze tworzące niepodległość kraju. Całe społeczeństwo, niezależnie od sytuacji, bogactwa, czy biedy, czy wsi, czy robotników, czy inteligencji, była zjednoczona absolutnie jednym duchem osiągnięcia niepodległości. I myśmy sobie zdawali sprawę, że jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem, które po tych 150 latach osiąga niepodległość. To było szczęście oszałamiające. To Halina Regulska. 11 listopada 1918, 100 lat minęło i mamy wielkie święto. I mamy, jesteśmy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ja się nazywam Dariusz Bugalski, a pan? Tomasz Bożka. A pani? Iwona Nikson. Łukasz Pałka. A pani Edyta Kocęba. Dzień dobry. Skąd jesteście? Przyjechaliśmy z Pomorza, dokładnie z Kociewia, regionu koło Kaszub. Dokładnie spod Starogardu Gdańskiego, gmina Zblewo. Ja osobiście, miejscowość Pinczyn, koledzy ze Starogardu i również z Pinczyna koleżanka, przyjechaliśmy uczcić przede wszystkim tych, którzy polegli w walce o naszą niepodległość. Ja szczególnie chciałbym oddać hołd księdzu Stanisławowi Hoffmanowi, który zginął w Lesie Szpęgawskim w 1939 roku. Nie uciekł, gdy przyszli z informacją do niego, że Niemcy nadchodzą i wszystkich, całą inteligencję mordowali. Ksiądz proboszcz został na posterunku do samego końca i oddał życie za swoich parafian. I dla mnie przede wszystkim chciałbym po prostu oddać mu hołd tą wizytą w tym miejscu. Bardzo dziękuję. A pani? A ja przyjechałam, żeby uczcić tę naszą okrągłą rocznicę. Każdy mówi Święto Niepodległości, ale czym to dla nas jest? Dla nas jest to tym, że możemy teraz rozmawiać w języku polskim. Kiedyś to nie było tak oczywiste. Kiedyś ludzie, żeby używać tego języka bądź czytać książki po polsku, musieli się chować. Jestem tutaj dla tych wszystkich, którzy zginęli, aby Polska była Polską, taką jaką jest teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan? No teraz to, co jest oczywiste, że mamy ten dom, kiedyś go nie mieliśmy, prawda? I ja zawsze oglądałem w telewizji ten Marsz Niepodległości i to jest pierwszy raz, kiedy tu jestem osobiście. Po prostu chciałem to poczuć, przejść tym marszem, uczcić pamięć naszych bohaterów, oddać im cześć. No bo uważam, że to jest ważne, tak, żeby uczestniczyć w takich rocznicach, świętach. A dzisiaj czym jest patriotyzm? Patriotyzm według mnie dzisiaj to przede wszystkim poszanowanie dla barw narodowych, dla swojej ojczyzny, żeby nie pluć na siebie nawzajem jeden na drugiego, żeby iść wspólnie, to co pan prezydent powiedział w przemówieniu okolicznościowym, aby za 100 lat nasi następcy spojrzeli wstecz i powiedzieli, tak, rzeczywiście nasi przodkowie zachowali się jak trzeba. Dziękuję. Na pani? Tak samo jak przedmówca, czym jest patriotyzm? Patriotyzm jest to kultywowanie swojej kultury i przekazywanie przede wszystkim swoim najmłodszym, aby oni też w tym samym duchu byli wychowywani. Bo wiadomo, że teraz w tych czasach czasami nie każdy tak wychowuje swoje dzieci, także dla mnie jest tym. Jeszcze proszę coś od serca powiedzieć na koniec. No coś mogę dodać, no zgadzam się z przedmówcami. Ważne jest to, żeby móc chodzić dumnie z polską flagą, którą teraz tutaj mam przy sobie, żeby być dumnym z tego, że jestem Polakiem, bo to jest ważne w naszym życiu, żeby mieć tą tożsamość narodową. Możemy sobie jeszcze dłonie uścisnąć na koniec tej rozmowy. Bardzo dziękuję, że mogliśmy się poznać. Dziękuję, że Państwo byli dzisiaj z nami i są. Dziękuję bardzo. No to teraz może posłuchajmy. WW, to chyba ta piosenka jest dzisiaj akurat na temat. Bardzo piękna, świąteczna, uroczysta i radosna. Krakowskie Przedmieście, Warszawa. Mamy tutaj taki mały namiocik, trochę przewiewny. Przeciąg, trochę chłodno, ale atmosfera gorąca. Spotykamy się z przechodniami, właśnie z naszymi słuchaczami, słuchaczkami. No i rozmawiamy w tym pięknym dniu. Przedstawmy się. Dariusz Bugalski się nazywam. Pani? Joanna Pruska. Przyjechałam z córkami z Głogowa na uroczystości niepodległości w Warszawie. I to jest jedna z córek? Dzień dobry, Lila Pruska. Bardzo miło poznać. I pani? Monika Wójs z Warszawy. No to może najpierw zaprośmy panią, poprosimy panią o opowieść, bo to Głogów, moje przeżycia związane są przede wszystkim z rodzicami, którzy przywozili nas do Warszawy w dawnych czasach, kiedy byłam sama dzieckiem. Naprawdę dawno to było. A tato, historyk z wykształcenia, nauczyciel, na Powązki, pod grup nieznanego żołnierza, prowadził nas, dwie córki, razem oczywiście z mamą, i pokazywał zwiedzanie i wakacje. Wakacje i zwiedzanie. I proszę was, ja to mam tak w swoich genach i tak przekazuję swoim córkom właśnie historię Polski. W ten sposób. No i co córka się odezwie? No, nic. Córka się troszeczkę zmieszała. No, rozumiem. Dobrze, ale proszę powiedzieć, jak ta podróż wyglądała. No, podróż z Głogowa była do Warszawy, ciekawa. Kawał drogi. Tak, niestety nie mamy połączenia bezpośredniego. Kiedyś było. Berlin, Warszawa przez Głogów. W tej chwili z Głogowa wyruszyłyśmy pociągiem do Wrocławia, przesiadka i bezpośrednim do Warszawy. Przedział był nasz bardzo wesoły, dlatego że cały pociąg z emblematami i z flagami narodowymi jechał na uroczystości właśnie, i było bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy szykowali się i opowiadali o marszu. I tak oto około godziny 3 nad ranem w przedziale naszym Mazurek Dąbrowskiego tak pięknie został zaśpiewany, że młodzież w szkole, w której uczę, technikum samochodowym budowlanym w Głogowie, zaśpiewała podobnie, ale ci kibice zaśpiewali tak, że cały przedział się obudził na baczność i było wspaniale. A co to znaczy patriotyzm? Jeszcze panią zapytam. No, patriotyzm dla mnie to jest wiedza o historii naszego kraju, naszej ojczyzny, pielęgnowana, przekazywana młodym pokoleniom, tłumaczona. Co to jest ten patriotyzm? To jest codzienne nasze życie, uczciwe, wykonywana praca w pełni, a nie przez przypadek, po łebkach. To jest pomoc sobie wzajemnie, to jest życzliwość, po prostu uśmiech, kontakt wzrokowy. Jak ja pomogę, potem wraca ta pomoc i ten dobry uczynek z powrotem. Kontakt wzrokowy nawiązujemy przy tym naszym stoliku. Ale jeszcze proszę pozdrowić swoich uczniów w technikum w Głogowie. Tak, z samochodowej, budowlanej szkoły, z technikum w Głogowie. Jeszcze raz pozdrawiam moich uczniów, wszystkich, których uczę, ale przede wszystkim wirtuoza, którego mam w klasie, Krystiana Lipińskiego, który wspaniale gra na fortepianie. Utwory Chopina i nie tylko. No to imię zobowiązuje. Tak. Krystiana. Krystian Lipiński, no to który oby był kolejny wielki Krystian w naszej muzyce. Bardzo pani dziękuję. Bardzo. No a pani? Co dla mnie znaczy patriotyzm, tak? Dla mnie to jest właśnie też przede wszystkim pamięć o naszej historii, o tym, co się wydarzyło, jaka ciężka była ta historia i jak szczęśliwi możemy być teraz, że żyjemy w wolnym kraju. To też jest przekazywanie tej pamięci, wiedzy o chociażby symbolach narodowych dzieciom. Ja mam dwójkę dzieci, synek ma 4 lata starszy, a młodszy ma rok, i mój 4-letni synek już potrafi pięknie śpiewać hymn narodowy. Naprawdę? Pierwszą brygadę. Śpiewamy razem, on staje na baczność i śpiewa, ale też to jest zasługa tego, co się dzieje w przedszkolu akurat jego, bo mają piękny projekt, wspomnę tutaj, który nazywa się Herbatka u dziadka, gdzie dziadkiem jest Piłsudski. Więc dzieci, nie tylko rodzice mogą to przekazywać, ale właśnie też jest to pięknie przekazywane w przedszkolach. Bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie mojego synka, Tymka starszego i młodszego Wojtka i męża, którzy niestety synkowie są chorzy, więc nie mogą być tutaj i świętować. No właśnie, moja malinka, mam wnuczkę, też jest w przedszkolu, w Didasko, i też śpiewa hymn. No, wczoraj mi odśpiewała i byłem poruszony, bo naprawdę nie fałszowała. To jest bardzo piękne, gdy właśnie małe dzieci już wiedzą, co to jest patriotyzm. Uczą się o symbolach, o fladze, o herbie i potrafią śpiewać hymn. Ale to jeszcze jest piękna historia, pani mówi o tych kibicach śpiewających hymn w pociągu. To znaczy jest jakaś nadzieja, że się jakoś może dogadamy mimo różnic poglądów, obyczajów i różnych podziałów, jakie są w Tak, szczególnie teraz w tym roku, w czasie tej okrągłej setnej rocznicy i w sytuacji, jaka miała miejsce i jak prezydent Duda poprosił, idziemy w jednym marszu niepodległości, marszu pamięci naszych ojców niepodległości. I matek, pamiętajmy o matkach. Tak, i matek, i pokoleń. To czwarte pokolenie, które doczekało wolności, ale matki rodziły tych ojców, tych synów, którzy szli na wojnę i ginęli. No tak. No ale nie... No tak, ale jesteśmy razem, możemy usiąść przy jednym stole, porozmawiać, nawiązać kontakt wzrokowy, uśmiechnąć się i cieszyć się tym, że jesteśmy razem. Bardzo paniom dziękuję. I pozdrowienia dla rodzin. A teraz tak, właśnie, dobrze, to teraz może posłuchajmy, co ma do powiedzenia profesor Tomasz Cieślak. On jest prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, polonistą i opowiada o tym, co nas łączyło wtedy, co nas łączy dzisiaj. Tomasz Cieślak. W zależności od tego, z jaką grupą społeczeństwa polskiego mieliśmy do czynienia, polskość była albo czymś naturalnym, myślę tutaj o tych Polakach etnicznych, i były też takie grupy, dla których polskość oznaczała bycie obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej ze świadomością odrębności, po części tradycji, języka, a czasem polskość była też kwestią wyboru. Julian Tuwim napisał, co prawda w latach 40. jestem Polakiem, bo tak mi się podoba. Były też takie grupy ludności, które... No, miały kłopot z jednoznacznym opowiedzeniem się. Zresztą myślę, że to tak naprawdę w takim jednostkowym doświadczeniu niekoniecznie było najbardziej istotne, bo Polska nie była ojczyzną wyłącznie Polaków, ale obywateli Rzeczpospolitej. Łączyło nas przede wszystkim wspólne doświadczenie historyczne ze świadomością, że Polskę trzeba było skleić z trzech obszarów zaborczych, czyli wobec tego z różnych tradycji, począwszy od prawnych, po szkolne, po różne także fascynacje kulturowe, ale to doświadczenie XIX-wieczne pokazuje, że ta sprawa polska była równie ważna dla sporej części Niemców, Żydów, jak była ważna dla Polaków. Łączyło nas poza tym jeszcze jedno, nie wiem, czy to nie najważniejsze, mianowicie nadzieja, że uda się zbudować nowoczesne państwo, które będzie demokratyczne i w którym te różne grupy, różne mniejszości będą mogły nie tylko współegzystować, ale jakoś wzajemnie się wzbogacać i rozwijać. To na pewno była istotna część kapitału społecznego. Jeśli mówimy o kapitale społecznym, to należałoby się też oczywiście zastanowić nad sposobem myślenia, który przejęliśmy po poprzednich pokoleniach. Słusznie mówi się o wyjątkowości tego pokolenia, które wychowało się w niepodległej Polsce, czyli tych młodych ludzi, którzy gdzieś zazwyczaj u schyłku II Rzeczpospolitej zdawali maturę, no i potem okazało się, że muszą uczestniczyć w czynie zbrojnym II wojny światowej. Wyjątkowość tego pokolenia polegała na tym, że ono mogło dokonać pewnego wyboru, to znaczy ono nie było obciążone tym doświadczeniem, no, gdzieś z ducha romantycznego wyrastającym. Ono wierzyło w to zmodernizowane, nowoczesne państwo. I pewnie widziało sprawy bardziej uniwersalnie, nieco szerzej, bo nasze XIX-wieczne doświadczenie to jest przede wszystkim doświadczenie zmagania się o to, żeby Polska mogła być niepodległa. Tomasz Cieślak, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego. A teraz Mietek Szcześniak. Usłyszałem ją, melodię ono żelną, którą dla was śpiewam ją. miejscu przy ulicy Nowy Świat u babci mej. Moja prababcia Kostka mnie uczyła piosenki tej. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Hej, ja wyśpiewam siebie, hej, ty wyśpiewaj też. Będziemy drzeć się głośno, nie będziemy cykać się. Oj, oj, oj, oj. Tak Szcześniak, a to znowu profesor Tomasz Cieślak, dogrywka o tym, co to dzisiaj znaczy Polska i patriotyzm. Tomasz Cieślak. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, w jak bardzo innej Polsce żyjemy po 1945 roku w stosunku do tej z początku dwudziestolecia międzywojennego, czy w ogóle z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Każdy człowiek ma taką tendencję, żeby uznać to, co jakoś aprobuje i co go otacza za naturalne, oczywiste i pewnie wiecznie trwałe. Polska po 1945 roku stała się krajem niemal homogenicznym etnicznie i kulturowo. Po części komuniści nam to wmawiali, bo to nie do końca tak. Natomiast myśmy na pewno część tej wielokulturowej Polski międzywojennej, czyli także tej pierwszej Rzeczpospolitej Polski okresu zaborów, gdzieś po 1945 roku utracili. A jeśli tak, jeśli mówimy o stuleciu niepodległości, jeśli sięgamy do wcześniejszej tradycji, to warto sięgnąć do tej tradycji Rzeczpospolitej, która była niezwykle różnorodna, która była domem dla różnych wspólnot. To chyba jest rodzaj wręcz jakiejś nauki z tego stulecia niepodległości. Wszystko, co najważniejsze. Witam kolejnych rozmówców. Dzień dobry, ja nazywam Dariusz Bugalski, a państwo, przedstawmy się. Ewa. I Dominik. Bardzo się cieszę. Ja muszę zapowiedzieć o jednej rzeczy. Rozmawialiśmy jeszcze poprzednio o przedszkolu, w którym jest herbatka dla dziadka. I w tym przedszkolu jeszcze jest ważne, pani trochę się spłoszyła i zapomniała o tym powiedzieć, że w tym przedszkolu robią kasztankę Piłsudskiego naturalnej wielkości, z kasztanów. Żeby nie uciekła. No właśnie, to troszeczkę też było po to, żeby się państwo oswoili tutaj. Dlaczego państwo tutaj są? Przyszli na krakowskie przedmieście dzisiaj. Po co to jest właściwie państwu? Jesteśmy tutaj z przyjemności, ale również z obowiązku, ponieważ mamy silne patriotyczne korzenie. Mamy w rodzinie i powstańców, i oficera w Katyniu poległego, więc zawsze dbamy o to, żeby, tak jak ja dbam o to, aby syn pamiętał, dlaczego i ile to kosztowało. I myślę, że to jest też potrzeba bycia z innymi, którzy czują tak jak my. No właśnie, to pani powiedziała o obowiązku, ale też jest tutaj przyjemność. Ja jestem bardzo, nie wiem, może nawet zaskoczony, bym powiedział, atmosferą, która tutaj panuje. Ludzie się uśmiechają, nawiązują kontakt wzrokowy, przywitają się, czasami porozmawiają, jak spotkają kogoś znajomego, a nawet jak nie, myśmy się poznali i mamy kontakt wzrokowy. I rozmawiałem dzisiaj z panem, jechałem metrem tutaj i rozmawiałem z panem, który, no mamy takie coś wspólnego, mianowicie to, że zakładaliśmy wspólnie NZS. No i tak się jakoś mi zapytał, gdzie jest metro, to tamto, z Wrocławia. No i wygłosił takie poglądy, które trochę mnie zaszokowały, ale ta rozmowa była bardzo miła. Wymieniliśmy uwagi, poglądy na temat tego, czym jest Polska. Dostaliśmy się w zgodzie, uścisnęliśmy sobie dłoń, więc może jest jakaś szansa, że coś z tego będzie, że nie będziemy tacy pokłóceni, jak jesteśmy, że są takie rzeczy, które nas łączą jednak. Ja myślę, że w ogóle głównym walorem Polaków jest to, że my jesteśmy bardzo różnorodni i kreatywni, otwarci. I to, że nawet w rodzinie mamy różne poglądy i nawet jeżeli się spieramy, to tutaj idziemy wszyscy razem pod jedną flagą biało-czerwoną. Myślę, że to w ogóle nie wyklucza. Możemy mieć inne opinie na pewne tematy, ale polskość i poczucie tej tożsamości narodowej jest po prostu ponad tym. Bardzo się cieszę. No pan Dominik, niech pan powie teraz, po co to panu jest, że pan tutaj przyszedł i z nami rozmawia? Myślę, że takie moje wewnętrzne poczucie patriotyzmu. Przyszedłem tutaj demonstrować moje przywiązanie do Polski i przyszedłem, żeby pokazać o tym, że pamiętam o tym, że o tą wolność trzeba było walczyć, o tą niepodległość walczyli moi przodkowie, nasi przodkowie i przyszedłem po to, żeby zademonstrować tą pamięć. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy, że jesteśmy tutaj razem. Uściśnijmy sobie dłonie. Dziękuję bardzo. Pani Ewa, pan Dominik, dziękuję serdecznie. No i może teraz posłuchajmy. To jest piosenka Niemena. No, domek bez adresu niby, ale właściwie to ten adres jest nasz wspólny przecież, prawda? Nie tylko dzisiaj. Czesław Niemen, Domek bez adresu. Gdzie samotna jodła stać będę. Krakowskie Przedmieście, Warszawa, 11 listopada, 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Spotykamy się przy takim naszym małym stoliku trójkowym, w naszym namiociku. Pełno ludzi uśmiechniętych, radosnych, zatrzymują się tutaj, pozdrawiamy się, tu Państwo robią zdjęcie, dzień dobry. A tu Państwo się przysiedli i zaraz porozmawiamy. To może zacznijmy od Pani. Ja się nazywam Dariusz Bugalski, a Pani? Krystyna Filipiuk. Bardzo mi babcia. Miło. Babcia. Dwóch wnuczki. I to są wnuczki. To jest Marysia. Dzień dobry, Marysiu. Antoś. Marysiu, dzień dobry. Nie. No powiedz. Nie, troszkę się Marysia... Antoś. Może ale Antoś jest odważniejszy. Tak. Cudownie, wspaniale. No dobrze, Marysia, ile ty masz lat? Powiedz. Ile masz latek? Marysia musi... Tak, troszeczkę się rozruszać, oswoić, tak, jasne. Nabrać śmiałości, to zacznie mówić dopiero. To ile ma lat Marysia, proszę powiedzieć? 4 latka. 4 latka. Niepełne, niepełne. No moja wnusia podobnie. Bardzo mi miło. Antoni, zobacz, ile... jaki miły pan. Ile masz lat, Antoni, powiedz? Ja mam 9 lat. 9 lat. No dobrze. I teraz państwo tutaj przyszli rodzinnie. Tak. I właśnie... Na uroczystości. Przyszliśmy, tak. No i właściwie dobrze. No i właśnie po co? Czego państwo tutaj... szukają na tych uroczystościach. Po co państwo tu są? No, to jest rocznica, wielkie święto. Chcemy razem to uczcić, świętować razem z dziećmi i również dzieci nauczyć tych no, cech patriotycznych już od młodych lat. Zresztą idąc tu cały czas wierszy, kto ty jesteś, Polak mały, piosenki. Co Marysia zna ten wierszyk? Piosenki patriotyczne. Antoś w szkole była... w szkole uroczystość z okazji niepodległości, więc no w solówce występował, pięknie śpiewa. Jak państwo zachęcą, może zaśpiewa. A sanitariuszka Małgorzatka? No Antoś, to nie wiem, czy trzeba się zachęcać, czy ty spróbujesz zaśpiewać, albo może coś powiesz. Właśnie po co ty tu jesteś, dlaczego? Ja tutaj jestem, żeby uczcić, że Polacy oddali życie za to, żebyśmy żyli w wolnym, niepodległym kraju. Między innymi to zrobił Józef Piłsudski, naczelny wódz naszego państwa podczas I wojny światowej. I to... Przyszłem tutaj, żeby to uczcić, bo to jest wielkie święto i wielka rocznica. No to prawda. A twoi koledzy? Jak to jest w twojej szkole? Też mają takie zapatrywania i w sercu tyle patriotyzmu jak ty? No, ten patriotyzm dla mnie to jest, że my już tak jak, że ten kraj, że to wszystko, nasza przyszłość zależy od nas, czy będziemy cały czas niepodległym krajem i czy będziemy jeszcze żyli. Antonia, jestem pod wrażeniem ogromnym. Mogę cię uściskać? Bardzo dziękuję. Od nas zależy. Od nas zależy, czy będziemy w wolnym kraju. Mogę panią uściskać również? Bardzo dziękuję. Zaśpiewaj piosenkę. Marysiu, wszystkiego dobrego. Tutaj słyszymy polskie drogi. One się już tutaj mamy w tle tę wspaniałą muzykę. No i miałem takie życzenie dla państwa, dla nas, żeby te polskie drogi, one są różne, wiadomo, każdy ma swoją drogę, ale żeby czasami się jednak zbiegały i żeby te drogi nie były takie poplątane jak do tej pory, żeby się nam rozprostowały. Rozprostowały, iść tą prostą drogą. Bardzo dziękuję. Jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, bardzo ważny dzień. I wracamy do państwa za kilka minut. Zapraszam, no spotkajmy się, niezależnie od tego, czy jesteśmy tutaj, czy jesteśmy gdzieś w eterze, w świecie, no to jesteśmy teraz razem. Thank you.